السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أكون صحيح أنه موجود، الصحيح أنه مهجود، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. نعم. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. نعم. هذا الباب الذي هو باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله وشهادة أن لا إله إلا الله، هذا الباب من أهم أبواب هذا الكتاب، بل هو روح الكتاب، روح هذا الكتاب هذا الباب. لذلك هي باب، يعني كيني شهيش كتاب روح يكي، من أهم الأبواب كن يشي كتاب. لذلك من فهم هذا الباب فقد فهم نصف الكتاب، باقي النصف الثاني في مسألة الأسماء والصفات المذكور في آخر الكتاب، لكن النصف الأول كلها قد فهم بإذن الله تعالى. انتبه على هذا الباب، لأن في هذا الباب ظل أذكياء العالم ومبتياب، بل بعضهم حفاظ القرآن والحديث، بل بعضهم حفظوا القرآن بالقراءات، لكنهم ظلوا في هذا الباب. فهذا الباب مهم جدا وخطير في نفس الوقت. نميوانبيه هذي سيكوا من تكواتيشا، نتاكا مشكولي وزيتو نموحاضر مسغيبو وني درس، لأن هذه المسألة مهمة جد كثير. نعم. يقول الإمام محمد رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. تفسير التوحيد يعني معنى يا توحيد النيني إلى توحيد أن يقوم بدين الله، نيني معناك؟ وهي مسألة مهم سنة، لازم أفهم وقوم بها. التوحيد هو دين الله، وهو التوحيد تفسيرياك النيني، وشهادة أن لا إله إلا الله، فعطف هذا على هذا. العطف هنا معناه ليس المغايرة، سي مغايرة، لأن الأصل في العطف المغايرة، لكن هابا هنا معنى مغايرة، هابا من باب عطف الشيء على نفسه، من باب عطف الشيء على نفسه. فالتوحيد شهادة لا إله إلا الله، وشهادة لا إله إلا الله هو التوحيد، ليس كذلك؟ فهو من باب عطف الشيء على نفسه زيادة في البيان والتوضيح. Hii mlango afasiri maana ya tauhid na maana ya shahada. Si kwamba shahada ni kitu chengine na tauhid iwe ni kitu chengine. Hiyo ndo maana mughayara. Wa huwa al-aslu fil 'atf. Lakini hapa maana yake ni kwamba shahada ndio hiyo tauhid. Na tauhid ndio hiyo shahada. Kwa hivyo kiufupi ni kwamba tunasoma leo maana ya shahadat la ilaha illa Allah. Maana yake. Waweza kuuliza swali, ah, kwa nini mimi sijui maana ya shahada bwana? Ni kila siku mimi Muislamu bwana. Nahitaji kujua maana ya shahada? Mimi najua bwana. Wewe unajua ushawindwa na shetani. Wallahi ashakuinda. Kwa sababu ukisema wajua maana ya shahada, hautaisoma. Hautaisoma. Wajua? Yes, kadhali. Na Mola wako amekwambia kwenye Qur'ani, fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Wewe mwambie Allah mimi shajua. Eh? Yuqal hadha? Aliyuqal hadha? La shakka anna hadha min dha'f al-fahm. Kwa hivyo mtu akikwambia ah, nyinyi mwaka darasa kikao kizima mwasoma maana ya shahada, mbe naam. Za wallah ametuambia fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Una ubaya gani kukaa kusoma la ilaha illa Allah? Wewe kama wajua nenda anza kutenda sasa. Kwa sababu baada ya kusoma ni kutenda. Wewe kama ushavuka hii marhala ya kujua nenda kaanze kutenda. Tuache sisi tuko kwenye kujua bado hatujajua. Wa ghairu wa. Fal mas'ala muhim jiddan. Awalan, kabla ya kushika hizi aya kuna mukaddima muhimu sana sana, lazima an nuassil hadha albab. Yajib ala kulli muslimin, yajib ala kulli muslimin an yafhama an shahada arba'at ashiya. Kuhusu shahada ni lazima uelewe mambo manne. Kwanza hii mukaddima, haya mambo manne yatakuwa kama miftah, ufunguo wako wewe kuweza kuielewa shahada na kuifanyia kazi. Ukikosa kuelewa haya mambo manne, lazima utakosa kuelewa maana ya shahada. Na wengi katika ahlul bid'ah wameteleza kwenye haya mambo manne. Na tukiwa tunataja nitawapatia mifano ili mfahamu zaidi. Al-amru al-awwal. Intahibi. Tabi hapa. Hili jambo la kwanza ndio muhimu kuliko yote. الأمر الأول ينبغي أن تعلم هذا أن هذه الكلمة أن هذه الكلمة يعني شهادة لم تأتي لإثبات الألوهية لله فحسب. هي لازم وجوه أن هذه الكلمة هي كلمة شهادة لم تأتي هي كوجة لإثبات الألوهية لله تعالى فحسب. معنى شهادة si kwamba yathibitisha kwamba Allah ndio muabudiwa bas. Yani mtu akimuuliza maana shahada ni atakwambia Allah ndio muabudiwa, huyu hajafahamu shahada. Huyu hajafahamu maana shahada. Naweza kumkomba yeye Muislamu na nini hat. Baada kusoma haya leo, baada ukitoka hii darasa wewe mwenyewe utakuja kujua kwamba kuna Waislamu wengi hawaielewi maana hii kalima. Wallah. Kwa hivyo ni lazima ujue kwamba shahada haikuja kuthibitisha ibada kwa Allah tu. Na lau kama hayo ndo malengo ya shahada, kwamba ni kuthibitisha uluhia kwa Allah, yani ibada kwa Allah, basi Allah angesema Allahu ilah. Simin takuthibitisha uluhia kwa Allah. Angesema tu Allahu ilah. Angesema la ilaha ila Allah. Angesema Allahu ilah. Nikisema Allahu ilah, Allah ndiyo muabudiwa, kama malengo ya shahada, na basi hiyo yatosha kutimiza lengo. Lakini maana ya shahada siyo hiyo. Wa innama yuradu, sikiliza vizuri, yuradu bihadhihi alkalima, malengo msingi ya hii kalima ni nini? Ifradullahi bilibada. Sio mujarrad kwamba Allah ndo muabudiwa peke yake, la, ifrad, kupwekesha kupwekesha. Yani ibada afaa abudiwe peke yake. Ndio maana shahada. Kwa hivyo takuwa maana yake nini? Hasrul ibadati fihi. Ni kuifunga ibada kumfanyia Allah tu. Walaysa mujarradu ithbatul ibada. Na kuna tofauti baina mambo mawili. Baina ya ifradul ibada lillah na ithbatul ibada lillah. Fi farq ama fi farq? Iko tofauti baina ifradul ibada lillah na ithbatul ibada lillah. Iko tofauti ama kuna? Tofauti kubwa sana. Nani ataniambia tofauti? Sote tuasema shahada. Ndo wale wanaokuambia kwamba tujua tumezaliwa Waislamu uweze kuwajibu. Muulize tu kutofautisha kwanza baina mama mawili. Ni nini tofauti baina kuthibitisha ibada kwa Allah kwamba yeye ndo muabudiwa. Kuthibitisha ibada kwa Allah ni kusema nini? Yeye ndo muabudiwa. Na baina ya kupwekesha Allah na ibada. Tofauti ama tofauti? Farq kabir. Alis kadhalik nikisema ithbatul ibada lillah haipingi muabudiwa mwingine. Mimi nikisema Allah ndo anayeabudiwa, waka inaona kuna wengine wanaabudu kaburi, kuna wengine wanaabudu malaika, kuna wengine wanaabudu majini wa hakadha. Kwa hivyo ithbatul ibada lillah la yamna'u an yujada ma'bud ghayra, haikatazi mwingine kwa kuabudiwa, wako kadhaa wanaabudiwa. Kwa hivyo hiyo sio maana ya shahada basi. Maana ya shahada sio ithbatul ibada lillah. طيب maana ya shahada nini? Ifrad, takhsis alibada lillah. Kumpwekesha, kumkhusu Allah peke yake ndio afaabudiwe. Kwa hivyo wale wanaoabudu malaika, majini, mawali, makaburi, tutasema wale wanaabudu waola wa batil. Lakini ifradu al-ibada yani takhsisu al-ibada lillahi wahda, hiyo ndo maana shahada. Wa hadhihi yani ukishakufahamu hadhihi al-mas'ala takshaf laka al-ishkalat al-kathira, itakuondokea. Wangapi katika waislamu leo wasema shahada na wakiri dini zingine? Wasema ah, mimi sisemu uislamu tu, uislamu na uyahudi na unasa, ashakiri zile dini. Kisha ashafunja Uislamu wake naye hajui. Ashapoteza Uislamu wake naye hajui. Ukisha kukiri tu kuna na dini zile, ushakuwa kafiri wewe. Kisha ushakufuru. Kwa nini? Kwa sababu ma khassasta Allah bil ibada. Anta athbatta dini yahudia, athbatta nasrania, athbatta budhia, خلاص. Wazi غير واضح. Kwa hivyo kuna tofauti baina kuthibitisha wanaoabudiwa na baina kumkhusu Allah kwa ibada. Na ndo maana Allah akasema iyyaka na'budu. Iyyaka. Hakusema na'budu Allah. Iyyaka na'budu. Wazi? Mimi nikisema na'budu Allah haikatazi kwamba naabudu na mwingine. Haikatazi, jumla yakubali, yabeba. Lakini ninaposema iyyaka hapo haingii muabudiwa mwingine yoyote isipokuwa ni Allah. Umeona tofauti? Kwa hivyo yambaghi kila Muislamu aelewe kwamba madhumuni ya kilima cha shahada sio kuthibitisha ibada kwa Allah tu. Ni kuthibitisha ibada kwa Allah ala wajhi al-khusus wal-ifrad. Kumkhusu nayo yeye tu wala usimwabudu mwingine. Hiyo ndio maana ya shahada. Wazi? Tayeb. Lidhalika utakuta utaweza kujua kwamba ubatili wa maneno wanaosema oh Uislamu ndini na dini nyingine ndini na nyingine ndini. Huyu hajajua shahada maana yake wala hajajua tauhidi nini. Haielewi. Wamujudu waislamu wengi yakuli yukiruna bil adyan al-ukhra. خلاص هذه ما شاء الله هو فين دينها واهل دينها اهل دين. ها؟ فانت بخطا ambao tunafanya waislamu wengi. Hiyo nukta ya kwanza. Nukta ya pili. طيب منذ kwa nini ulama wamekataa hiyo, wamesema ifrad ithbat al-ibada haitoshi? Kwa sababu li anna ithbat al-ibada lillah la tamna al-musharaka, haikatazi kushirikiana Allah na mwingine katika kuabudiwa. Ndio maana watu wanaabudu Masih, wanaabudu nani Uzair, wakaabudu. Kwa hivyo ifradul ibada ndio malengo. Kwa hivyo ina maana khulasa mambo ni kwamba la tauhida illa ithbat wa nafi. Ndio maana tauhid. Ithbat na nafi. Na Allah katanguliza nafi kwanza. La ilaha. Kisha ithbati kaja baadaye illa Allah. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Kwa hivyo muhimu ni lazima ukufuru dini zingine zote, ukufuru dini ya Uyahudi, ukufuru ya Unasara, ukufuru zote ndio utakuwa Muislamu. Ikiwa kwenye moyo wako waitakidi kwamba ah na zile pia ndini, kwisha wewe ushakufuru. Intaha amruk. Ushatoka kwenye Uislamu. Kam min al-muslimi hawajui ha? Allahumma sta'an. Allahumma sta'an. Kisha mtu kwamba yeye ajua shahada. Ajua maana shahada nini? Wala iyadha billah. Jambo la pili katika hii masala, an ta'rifa ma'na al-ilah. Nini maana ilah? Hapa utaweza kujibu shubha za watu wa bid'a wengi. Ni nini maana ya ilah? Wengi wamefasiri la ilaha, ilaha wamefasiri mambo mengine wakapotea. Maana ya al-ilahu, fal-ilahu huwa al-ma'budu. Fal-ilahu huwa al-ma'bud. Al-ilah maana yake nini? Al-ma'bud. Walaysa maana al-ilah ar-rabb. Kuna baadhi ya ahli bid'a wasema maana ilah ni rabb. Kwa hivyo la ilaha yani la rabba illa Allah. Ni sawa hiyo? Ni sawa? Yatekeleza maana shahada? La. Huyo ametekeleza far'a katika furu' yake. Wa huwa ar-rububiyyah faqat. Wazi? Na haitoshi. Fena al-uluhiyyah. Hatha. Kwa hivyo walofasiri kwamba la ilaha wakasema la rabba. Amepotea huyo. Wala vile vile wala al-khaliq. Al-ilaha siyo maana yake al-khaliq. لا خالق إلا الله. ونسمى لا خالق إلا القيوم. معنى لا إله إلا الله. نقول بمعناك لا خالق. كيف هو تبكيني وإسلام حتى وكم شرك إن شاء الله مدام ويتكيدي هوا هوا ومبيتو. نهين دو شبه لبطية صوفية نتبليغ. جماعة التبليغ الصوفية يقولون الإله معناك الخالق. كيف لا إله إلا الله لا خالق. Mimi nikienda kaile kaburini bora niitakidi tu ule jamaa ule wali haumbi. Hiyo yatosha. Lakini naweza kumuomba, nikamtafaya, nikamlilia haja zangu. Bora tu niitakidi yule ni khaliq. Kwa sababu maana la ilaha nini? La khaliqa. Wakapotea. Kwa sababu gani? Wamepotea kwenye kufasiri maana ya ilaha. Lidhalika leo utamkuta mtu kuburi anaenda kutufu kwenye kabri na kuomba, ukimuuliza atakwambia mimi najua huyu si Mungu. Najua haumbi huyu bwana, mimi najua. Lakini amefasiri ilaha yeye ni khaliq. Mwambie shekhe maana la ilaha, ilaha ni si khaliq, ilaha ni maabud. Maabud. Wewe sasa waabudu. Kwa hivyo hata kama wewe huitakidi kwamba yule haumbi, madamu wa muabudu anta mushrik. Hii ndio shubha ilipoteza jamaat at-tabligh na shubha ilipoteza sufia. Wao mpaka leo wanaifasiri shahada la khaliqa illa Allah. Ndio maana sisi tukiwaambia nyinyi muabudu makaburi uteta wao, wa wakali ah, nyinyi mtatuambiaje sisi tunajua huyu maiti bwana. Huyu haumbi, hayo tunayajua. Kwa nini sisi hatujui yule haumbi? Sisi tunkwenda pale utafuta ukuruba. Ah, hiyo ndio shirki sasa. Kutefuta kurba kwa maiti ndio ainu shirki billah. Hapo ndipo lipofeli ha. Kwa sababu la ilaha kwao nini? La khaliqa. Kwa hiyo madamu huyu si khaliq, yajuzu kumwabudu. Unaona shubha yao? Fantabihu barakallahu fik. Kwa hivyo lazima uelewe kwamba maana la ilaha nini? La maabuda bihaq illa Allah. Hiyo ndio maana sahihi. Jambo la tatu. Jambo la tatu. An ta'lama anna ma'na la ilaha illa Allah wadhihun fil Qur'an was sunnah. We wataka kujua maana ya shahada? Soma Qur'an. Angalia aya za Qur'an. Qur'ani imeeleza maana ya la ilaha illa Allah nini? Na sunna ya bwana mtume imeeleza maana ya la ilaha illa Allah nini? Kama utakao kuona aya hapo mbele, eh? faman yakfur bitaghuti, hiyo ni la ilaha, wa yu'min billah, hiyo ni illa Allah. Wazi? Innani bara'un mimma tushrikun, hiyo ni la ilaha, illa alladhi fatarani, hiyo ni illa Allah. Kwa hivyo Qur'ani ishafasiri maana shahada. Nikakupeleleze tu hii aya imetaja maana shahada vipi? Nikupeleleza tu. Wazi au wazi? Na hadithi za mtumi kadhaa. Wazi? Zimefasiri maana shahada nini? Man mata wa huwa la yushrik billahi shay'an dakhala al-janna. Wa man mata wa yushrik bi shay'in dakhala an-nar. Wazi? وغيرها من الاحاديث ambazo kama zimekuja ala maana kalimat la ilaha illa Allah. Kwa hivyo hii lazima ujue, usiende kutukua tafsiri ya kalima cha shahada kwa ahl bid'ah wa ahl kalam wa sufia na ghairi dhalik, utaanguka hapo. Na ukiteleza kwenye kufahamu maana hii kalima ibada, yani kwa sababu gani wewe ukielewa shahada makosa, ibada zako zote utazijengea kwenye ile makosa. Na ukielewa shahada yako vizuri, amali zako zote utaijengea kwenye fahamu nzuri. Hapa kuna umuhimu sana kuelewa maana ya shahada. Na ndio maana Allah katuhimiza fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Wewe unaona ni mtezo, ah mimi najua. Shore yako. Mwisho uko kujua kwako kwingi waweza kukuangusha. Tatu au nne ambao nitakomea hapo. Na hii muhimu sana pia kufahamu. An ta'lama أن الخلاف مع المشركين الأوائل لم تكن في تفسير هذه الكلمة. النقطة مهمة سنفهم. أن تعلم أجوك وامبا أن الخلاف مع المشركين الأوائل خلاف اليوكو بين متومي وكفار قريش خلاف ياو اللي كوابي هاي كوابي لم تكن في تفسير كلمة الشهادة. Mtumi hakukhtalifiana na kufaru Quraysh kwenye maana ya shahada. Wote waliafikiana. Makureishi pia walipoambiwa la ilaha illallah walielewa maana yake kama alivyoelewa mtume. Vile vile fahamu yao na yeye sawa sawa. Hapo hakuna khilaf baina maana ya shahada kwa mtumi na kwao. Wote wajua maana ya shahada nini. Taib khilaf ilikuwa wapi? Baina mtumi na wao wakafanya vita. Taib sikiliza. Innamal khilafu, khilafu iliyoko kwenye shahada mtumi na wao, fil amali bimuktadhaha, ni kufanya muktadha wa ile shahada. Muktadha wa ile shahada kufuata ndio ile shindo hapo. Waltizamu madallat alayhi, na kujilazimisha na na madlul, mafhumu ya ile shahada, hapo ndio ile washinda. Wa ila kuielewa walifahamu vizuri maana la ilaha nene. Lidhalik walipoambiwa waseme la ilaha illallah walisema nini? Aja'ala al-aliha ilahan wahida. Shuf ngale kufar Quraysh washafahamu kwamba maana ya ilah, maana ya shahada ni ifradul ibada, takhsisul ibada kwa Allah, tuache masanamu. Inna hadha la shay'un ujab. Kwa hivyo ina maana walielewa maana shahada, hawakuelewa? Walielewa, lakini walikataa kuikubali kwa sababu waliona jambo zito. Itakuwaje niache masanamu yangu leo ni mwabudu Mola mmoja tu? Mola mmoja hatoshi, mpaka kishindwa na kazi kuna wengine wamsaidie. Tutaabudu Mola mmoja sisi? Hiyo ndio fikra yao. Kwa hivyo khilafu iliyoko baina yetu na makafiri si kwamba wao walikuwa hawaelewi, walikuwa wanaelewa maana ya shahada, lakini walikuwa hawawezi mambo yanaohukumia ile shahada. Kuwata wale waula wao ilikuwa zito hilo, wa mwabudu Allah peke yake. Na ndio maana ikatokea khilafu. Ndio akasema aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Ulama wasema fata'san, ameangamia liman Abu Jahl a'lam minhu bishahada. Huu ni mtu mshangamia vibaya ambaye Abu Jahl akushinda, ameelewa maana ya shahada, hakuitamka kabisa yeye. Vile waitamka alafu watufu kwenye kaburi. Hata Abu Jahl hali yake ni bora kuliko yeye kwenye hilo jambo. Haya maneno aliyosema Imam Muhammad kwenye Qawaidul Arba. Bwana mmoja kazuka. Oh. Huyu bwana anakufurisha Waislamu, anaua Waislamu. Angalia kitabu chake Qawaidul Arba, asema kina Abu Jahali wanaosujudia masanamu. ni bora kuliko sisi. Naam, ni bora kuliko nyinyi kwenye hili. Sio kwenye kila kitu. Wasipotoshe maneno ya watu. Hawa na mbinu ya kupanua maneno. Imam Muhammad anasema, hawa wamekuwa bora kuliko nyinyi kwenye kufahamu shahada. Na ndo maana hawakuitamka kabisa. Nyinyi mumeitamka alafu mwaivunja kwa vitendo. Mtu atufu ala alqabr huwa yakulu la ilaha illallah. Habijal. Hatha safa. Huu ni usafihi kama. Hata hana faida kusema. Fadhali ukatae moja kwa moja. Wazi. Na alafu mtu kama huyu ataku kufundisha na wewe pia shahada nini? Akwambia la khaliq. La ilaha. Wallahi ikhwan. Wallahi thumma wallah. Ukipitia hizi sharhi hizi masala, wallahi utaogopa. Thumma wallah utaogopa. Mtu amehifadhi Qur'an 10 4 qira'at. Mawjuda leo. Amehifadhi qira'a 7 na nyingine shadha 3. Eh? Huwa sufi tablighi wal iyadha billah. Yaqulu la khaliqa illa Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Na yeye ni Sheikh mkubwa aweza kusema pengine aiwa shahada atakufundisha naye. Fantabi wallahi hizi ni viso utakaofanya khauf. Dhalna nikamwambia wamepotoka hapa wale azkia alalam kama alivyosema Imam Muhammad kwenye mukaddima yake ya qawaid al-arba. Wamepotea hapa azkia ulalam wale werevu. Tajidu alim fi fiqh inda fi hadith inda au Qur'an au kadha yahfaz al-Qur'an wa huwa mushrik. Yushrik Allah wal iyad. Yatuf al-qubur wa yadhhab hina wa yadhhab hina. Huni kweli amelewa shahada au hata hajui maana shahada nini? Hata hajui maana shahada. Kwa hivyo hizi ni mukaddima arba. Nne. Ukizidhibiti hizi mukaddima nne itakupa uwezo wa kuweza kuamiliana na shahada vizuri. Hii kilima utaifahamu vizuri. Na hautajikua tena. Hautajikua. Utajua kumbe mambo yataka maandalizi. Yataka maandalizi. Kwanza kumbe itajiamini na nikasome maana ya shahada nini na niifahamu vizuri. Wadha ghairu wadha. Tabi kila tukienda mbele tawatajia mengine ya ziada. ثم قال رحمه الله أو قبل يكمليزا كوانزا هيو نتفنغ هي مقدمة نفايدة فايدة موجة متوزا كوليزا طيب ما الواجب علي تجاه هذه الكلمة واجب وانغ نيني جوية هي شهادة نملازميك كفاني نيني جوية هي شهادة وملازميك مبومنة أربعة أمور واجبك واجبك نحو الشهادة أربعة أمور واجبك جو يهي شهادة أني مامو مني الأمر الأول أن تعرف معناها وجو وانزو وانزو نبسم لا إله إلا الله معناك نيني وجو معناك نتمسم كوانبا كوني قرآن نحديث إيكو معنى شهادة كوي بوكي تاكو تفت معنى شهادة رودي وابي رودي كوني كتاب الله Allah ameelezea maana shahada nini? Usiende kutafuta ufahamu wa mtu akakwambia la khaliqa, la raziqa, la mukhtari'a, la malika illa Allah. Hiyo ndio maana ya shahada. Anafasiri istilahi za ahli al-kalam alladhina dhallu. Jambo la kwanza nini? An ta'rifa maanaha. Pili, an ta'mala bi muqtadaha. Baada ya kuisema shahada ukaelewa maana yake ni uifanyie kazi. Muqtadha wake nini? Ni uache shirki zote umwabudu Allah peke yake. Hiyo ndio muktadha shahada. Muktadha shahada nini? An tatruka shirki wa ta'budu Allah wahda. Kwa hivyo ya pili nini? Ain ta'mala bi muktadha tatu. An tatajannaba ma yunaqidhuha. Uepuke mambo yanayovunja ile shahada. Wangapi katika Waislamu leo wanaisema shahada na wanaifanyia kazi wamwabudu Allah lakini hawaepuki shirki? Kam mina muslimuna yaabuduna Allah wa nasali wa nafunga lakini shirki hawagopi. Amevunja Uislamu wake? Kuvunja amevunja bila shaki. Huu Uislamu wake umevunjika kwa sababu ameparaga na waqif al-Islam, mambo yenye kutangua Uislamu. Kwa hivyo usiseme baada ya kupiga shahada alhamdulillah mimi soma shahada maana yake wacha nitupumzike. Usipumzike, anza kutefuta yanaovunja shahada pia uyasome uyaelewe. Uyaelewe mambo gani afanye epuke. leo waislamu wengi yaabuduna Allah wa yushrikuna ma la hawla wala quwwata illa billah. Kwa hivyo huko anaabudu, huko anavunja ile anayofanya, wal iyadhu billah. Ya nne ya mwisho katika mambo ambayo ni wajibu ujue kuhusu shahada, an yujahida tila hayatihi shayatin al ins wal jin fi thabati alaiha. Usione utaachwa ukishika tauhidi sawa sawa, mashaitani wallahi watakufuata, mashaitani viumbe na mashaitani majini watakuingilia wakufuata. Oh, utasikia jamaa oh, hao wataingia peponi wao peke yao. Oh, hao tia peponi watu wao tu. Oh, hao wanaomwabudu Allah wao tu, watu wote si waislamu, waislamu ni wao. Utasikia haya maneno ya shayatin al-ins. Fantabe, jua kwamba hii shahada ni kitu cha thamani. Ana ukiona kwako ni kama mtu wenye matunda atakupora, ukue tayari, ukue tayari. Kwa hivyo jambo la nne, ayujahida tuila tahayati, upigane jihadi maisha yako yote, uwapige vita nani? Shayatin al-ins wal jin, mashaitani ziumbe na mashaitani majini. Uwapige jihadi kwa jambo gani? Fi thabati alaiha, kwa kuthubutu nayo ile tauhidi mpaka ufe, wasikupotoshe, wasikupotoshe hawa watu, wasija kwa kufanyisha shirki. Kwa sababu ukishika hidaya haukosi mtu mshawishi wa kukupotosha. Angalia bwana, usikizi kwisha wewe, unkuwa ufuata wale, angalia unkuwa kama wale, ufuata wale, enda na wale, kwa sababu atakaye kama yeye upotoke kama yeye. Hii ndio raha ya binadamu eh? Akiingia kwenye batil anapenda na watoto kama yeye, shore yako ujue hao ni shayatin al-ins, jahidhum. Utawapiga jihadi kwa nini? Bil ilm, ilm wal amal, baada ya kusoma wefanya, wallahi watakukimbia mwisho. Ukithubutu pale pale wewe wasoma watenda, una maneno ah, watakwenda zao mwisho. Fantabi barakallahu, haya mambo haqaiq adhima jidda, lau tafahamu haya tu yatosha, tufunge kitabu tuende zetu, hiyo darasa tosha, naktafi bihadha. Ukifahamu manake ilmu ni ufahamu, sio kurundika mambo mengi. Antafahama alhaqaiq bas, alafu utakisia yale matukio yakija itaqis alaiha. Hiyo ndio elimu, maashara la hibba. Twende sasa kwenye sharhi hizi aya. Hakuna neno hata chukua aya moja tu ama mbili, ma fi mushkila, lakini lianna hadha albab min aham almuhimmat. Wa qawlillahi ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasila. Ulaika alladhina yad'una, kina nani? Dhamiri rudi kwa nani? Inarudi kwa al-aliha. Aja'ala al-aliha, mushrikun walikuwa wakiabudu waola wengi, wakiabudu malaika, wakiabudu mitumi, wakiabudu wema, wakiabudu mawali, wengine wakimwabudu masihi. Ulaika alladhina yad'una, hao ulaika wanashiriwa hao wenye kuabudiwa na mushrikun, wale viumbe ambao mnawaabudu nyinyi mushrikun. Yabtaghuna ila rabbihimul wasila, wao wenyewe wanyenyekea kwa Allah, waomba wasila kwa Allah. Sasa wewe muomba mtu yeye tayari mwenye pia aomba, ni akili hiyo? Ndio maana aya. Kwa hivyo wale waola ambao mnaowaomba nyinyi wa viumbe, Allah sema wao wenyewe, yabtaghuna ila rabbihimul wasila, wanatafuta ukurba, kurba kwa Allah, wanajikurubisha kwa Allah, yani kwa ibada. Wa a'zamul wasail nin, ma hiya a'zam wasila at-taqarrub ila Allah, at-tauhid. Kwa hivyo hao waola mnaoabudu na mshirikisha na Allah, wao wenyewe ni muwahidin, wanampokesha Allah. Kwa hivyo Allah waambia ni wadhaifu, wao wenyewe wanahitajia mimi. Kwa nini mnyaomba viumbe ambao viumbe wenyewe wananihitajia mimi? Ndio maana aya. Kwa hivyo ulaika alladhina yad'un, hao waola wa batil ambao kama nyinyi mnawaomba, yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab, kila mmoja anangangania kuwa karibu zaidi, kila mtu anafanya bidii kufanya ibada awe aqrab ila Allah kumliko mwenzake. Sasa ikiwa wao wenyewe wanapigania kukujikurubisha kwa Allah kwa ibada na kwa kuacha munkarat. Hao watu wa kuomba kiwa wao wenye waomba. Kwa hivyo kama waambiwa muombeni wale waola ambao kwamba hawa wanamuomba, ule Mola ambaye kwamba hawa wanamuomba. Ikiwa nyinyi mwapenda kweli hawa wafuateni. Wao wanafanya nini? Yabtaghuna ila rabbihim wasila. Na nyinyi pia ibtaghu inda Allahil wasila. Rumwe kama wao kama wapenda. Sio nyinyi mumshirikishe Allah kwa wale waola. Ikiwa hali wale waola wenyewe wana unyenyekea Allah. Leo wangapi wanamshirikisha Allah na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kamina. Idhabu ila al-qabr yaf'aluna ma yaf'alun. Sasa yule mtume wanamshirikisha Allah kwa kupitia yeye, alikuwa vipi mtume wetu? Abid, qanit, khashi' lillah. Sasa simuingize vile anavyofanya mtume wako unayofanya. Wewe waje umwabudu yeye. La ilaha illa Allah. Hana min al-ajab. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala awajibu min babil ilzam. Ikiwa nyinyi mwaitakidi hawa ni watu wema kwenu, kwa nini hamufanyi kama wanaoyafanya wao? Yabtaghuna rabbi wasila, na nyinyi ibtaghu inda Allah wasila. Kama mkweli mwapenda wale. Lakini na maana wao wanakwenda na hawa. Wanakwenda na hawa. Qawlu aliposema ila rabbihim. Qaddama al-ma'mul 'ala al-'amil. Ametanguliza jaro majrur kuliko wasila. Yaani hawamuombi mwingine yoyote ila Allah, ndo maana yake. Takhsis, taqdimu al-ma'mul 'ala al-'amil min uslubi at-takhsis. Yaani wao wakiomba kurba kwa Allah wanamuomba yeye tu kwa kumwabudu Allah na kumfanyia ibada Allah subhanahu wa ta'ala. Wazi ghairu wazi. Taib. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب وأعظم الوسائل التوحيد. نهين يوم مناسبة آية نترجمة إكواب التوحيد كوني آية إكواب تفسير التوحيد كوني آية أن صنيع هؤلاء الآلهة هو التوحيد إن يبتغون الله الوسيلة. كيف ما تنرى هوا نوابودي وواو ينين موحدون لله. Kwa nini na nyinyi hamumabudu Allah? Kwa hivyo Allah akawakemea. Wa maana tauhidu Allah maana yake nini? Ndio maana shahadat la ilaha illa Allah. Ndio maana shahadat la ilaha illa Allah. Kwa hiyo ni aya ya kwanza ya kufunga ibada kwa Allah peke yake. Yabtaghuna ila rabbihim alwasila. Alwasila yani alqurbat, alqurba. Na ibada yote ni qurba, sala, siyam. Wa a'zamu alqurbat nini? Tauhidu Allah jalla wa ala. Itikad sahih. Hii ndio kurba kubwa. Kwa hivyo hawa walikuwa muwahidun. Kwa nini na nyinyi hamui muwahidun? Mbona waomba wao hamumuombi Allah? Kwa hivyo hawa waliitwa mushrikun kwa sababu ya kuomba, yad'un. Wad-du'a ibada. Sio? Na leo mtu anaenda kaburini akaomba kwamba ah, mimi naomba lakini si muabudu. Hayo fanya utakasa. Mimi utakasa. Au mimi hutukuza tu, namtukuza tu si muabudu. Eh? La ilaha illallah. Kwani maana ibada kwako ni nini? La hawla wala quwwata. Ala kulli hal, nyuma liliwaambia pia umuhimu kufahamu maana ya ibada. Ibada nini? Hadha hasala fi khilaf tawil baina ahli sunna wa ahli at-tasawuf wa ghulat as-sufiyya. Thumma dhakar al-aya ath-thaniya. Kisha kataja aya ya pili. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi. Kumbuka pindi Ibrahim alayhi salam alipomwambia babaki na kaumu zake. Babaki nani? Yani Azar. Azar ndio babaki. Wa kaumihi, na alipomwambia kaumu wake. Allah tukumbusha Ibrahim pindi aliposema. Alisema nini? Innani bara'um mimma ta'budun. Hiyo ndo maana la ilaha. La ilaha. Innani mimi, yani yeye Ibrahim alayhi salam, bara'un, nimejitenga, niko mbali, nimeepuka, mimma ta'budun, wale waola wa batil mnaoabudu wote nimewaepuka, mimi siwaabudu. Tayib, nitamwabudu nani mimi? Illa alladhi fatarani, isipokuwa yule aliyeniumba. Fa innahu sayahdin, yeye ndo ataniongoza barabara. Lakini nyinyi siwaabudu haya mnayoyaabudu nyinyi katika masanamu. Wewe hii aya imefasiri maana shahada haikufasiri? Wazi. Alis kadhalik wazi. Kwa hivyo shahada la ilaha illa Allah imefasiriwa kwenye Qur'an. Usitafute kwingine. Innani bara'un mimma ta'budun. Hadha tafsir la ilaha. Illa alladhi fatarani fa innahu sayadin. Hadha tafsir illa Allah. Khalas. Kwa hivyo ina maana dini ya Uislamu ni mambo mawili. Kukanusha na kuthibitisha. Ukithibitisha bila ya kukanusha, wewe ni mushrik, si Muislamu. Wewe ni mushrik. Na hapa ndipo wengi tuateleza. Hii illa Allah, wengi tuko nayo. Illa Allah, mashaa watu wengi wanamwabudu Allah, wanakubali Allah, lakini kukanusha shirki na kukemea shirki na kuiacha shirki na kuacha ahlu shirki, hapo ndo watu wengi wanashindwa. Ba, lakini Waislamu, Waislamu na mushrikun. La ilaha, wewe uko wapi Sheikh? Watakuwaje Waislamu na ni mushrikun? Jamaa, yani hata mtoto mdogo ukimwambia tauhid Sheikh atakwambia tofauti. Sasa ametumia amewaita Waislamu kwa nini? Uva kandu, uva kofia, kiemba, majoho, basi mzee kwa Uislamu. Sasa Uislamu kwake kumbe nini? Ni vazi la nje. Ndio Uislamu kwake. Wewe lia makaburini gaga kule, ufanye utakavyo wewe Muislamu. Jamaa subhanallah. Yani tumshindwa mpaka na wale kufaru Quraysh moja kwa moja wamekubali hawataki. Eh? Basi sikiliza ujue. Kama wataka Uislamu wako uwe sahihi, ni lazima ukufuru shirki. Na ni lazima uitakidi kwamba wale kulluhum mushrikun si Waislamu. Ukikosa kuitakidi hiyo shore yako, shahada yako utaivunja. Kwa sababu dini ya Uislamu imejengwa kwenye nguzo mbili. La ilaha na illa Allah. Wewe umechukua illa Allah tu, mbona hii la ilaha haitaki? La ilaha maana yake nini? Wakufuru, wakanusha kila wanaoabudiwa kwa batil. Umeliona hili dhariha la abudiwa kwa batil, kaburi la abudiwa kwa batil. Ni lazima ukufuru la ibada. Na ni lazima uitakidi wale wote mushrikun, sio Waislamu, mushrikun billah. Ndio Uislamu wako uwe sahihi. Ukisema wale Waislamu tu moyoni wako itakidi wale Waislamu. Ukiweka itikadi hiyo, wewe ushavunda shahada yako. Kwa sababu faman yakfuru bitaghut hukuilet. Na Allah sema nini? Faman yakfuru bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa. Wazi ghairu wazi. Usiniambie mimi kwamba basi itakuwa Waislamu wote sio Waislamu, na wale wale sio Waislamu wote alafu warudi kwenye Uislamu. Ishfi. Sasa ikiwa watu wote wafanya hivi, ndio ilmu tubadilishe leo. Hizi kawaida zibadilishe kwa sababu watu wote wafanya kinyume. La. Ilmu itabaki ni ukweli, haibadiliki. Matendo yetu sio elimu. Matendo yetu ndio yafaya pimwe na elimu. Kwa hivyo hata kama mji mzima ni mushrikun, watabaki hivyo hivyo mushrikun. Hana siwezi kuitakidi ni Waislamu. Nikiitakidi ni Waislamu, kisha ushakufuru, ushavunda ile nguzo ya nafi. Umeona uzito wa mlango? Ah? Natumai mshahisi sasa uzito kuelewa maana ya shahada nini. Lidhalika utakuta watu wengi leo kuleta ile illa Allah wanaleta. Lakini la ilaha wengi yawashinda kuleta. Lakini hawa Waislamu. Hawa Waislamu. Wamuona wazi huyu mtu mushrik, yume Muislamu. Fantabihu barakallahu fikum. Intabihu ala hadha la budda. Man talabasa bishirk waqa'a bih. الذي تلبس بالشرك هو مشرك هو مشرك نمي من تيتكيد ان مشرك واضح غير واضح هذا هو هنا ينفتكان مبقى ارودي kwenye توبه صادقه ارودي kwenye اسلام صحيح ابراهيم عليه السلام ni mmoja aliwanasihi babake na mtume صلى الله عليه وسلم atambia fi sahih al-bukhari hadith abi huraira mtume صلى الله عليه وسلم asema يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة. أتكوتنا نايس كي قيامة. أكموانا أنا عذبيوة. باباك يكمون بي إبراهيم. يا ابني. يا ولدي أو يا ابني. اشفع لي. يعني أتك شفاعة نشوف أي. بلا الله. مونا مشرك. إبراهيم أكمون بي. ألم أنهك. ها؟ Sili kuonya duniani mimi nikakwambia innani bara'u mimma tushrikun wawa likukataza babangu haya mambo akamwambia al'an attabi'uk basi sahihi mimi nakufuata ibrahim akashikwa na huruma ya uzazi ni mzazi wake mahabba jibili tabii khilqi fitri ki fitra akahisi unyonge akamwomba allah akamwambia allah subhanahu wa ta'ala amshufaiya babaki الله سبحانه وتعالى قال يا إبراهيم إنني إذا قضيت قضاء لا يرد بس ميمي نشاهكم مشرك نموتوني خلا إيو هيفوتيك إيو يتبكي هيفو هيفو نباباك ومكوفة مشرك فأنا إذا قضيت قضاء لا ترد مات مشركا خالدا مخلدا في النار ولو سنوليزي مسألة هاي كيش أكام أنبياء انظر تحت قدميك انغاليا شيني انغاليا شيني ميغو yako فراى ذيخا غير الله كان بدلش باباك يكوى نفيس ذيخ ني ذكر الضباع فيسي دومه يتوى ذيخ akifanya hivi si babake ameona sura ya dhiha akashtuka ثم أخذ بقوائمه فرمي في النار حديث أكشيكو ميغوياك إلى مبالا كنت كتوبة متوان مباكي أكجيوز وفيس قال أنتو صلى الله عليه وسلم وذلك قول الله تعالى ولا تخزني يوم يبعثون الله الكوت حتى حكوتك كم بخزي إبراهيم رمانا ولمزازاك كم جيوز فيس أسيون مباكي سيسورة مباكي تير إذن ما أخذاه الله كرمه الله ورفع شأنه لكن المنبياء مدامني مشرك خلاص إني إذا قضيت قضاء لا يرد ونونا ختاري ها مامو يعني مسألة خطيرة جدا هيا كبالي حتى الشفاعة يميتومي هيا شفعي كبالي شفاعة يميتومي مدامنتني مشرك أليس كذلك فالمسألة خطيرة جدا ثم ذكر الآية الثالثة كازي في وقتي نعم إيش كويلي بيبي أنا كبالي أنا تمشكوا مين جالس كذا لي نحن بس بس لازم أتوندم بيو كيفهموا آية موجا بيلي إن شاء الله كافي المهم كماليزيا ستكون جزء آية تو كماليزيا خلاصة تفذالي في بيتي هذي ضوابط هي مقدمة أربعة نالي الأمور الأربع مامبو منانه نندك يبتيا هاي مامبو وراجع ألف بعدها أسشتوك ينوتوكي أنج مشرك يبقى مشرك نمسلام تبكي مسلم ولو كان نيتو محمد ولا علي ولا نندو معانا وتكوتا هذي فيتابو نمي بسانا واتوينج هذيوزي حاو مناكي تبيدو تكوه وموزي مغومو أمويت مطو مشرك aitakidi kwamba mtu ni mushrik ambaye waka alayhi shirk na hawezi yata kuleta ile illa Allah ndo anayeweza hii la ilaha watu wengi wameshinda na ikikushinda hiyo uislamu wako wewe pia utakutoka fala ilaha illa Allah ajiba ya mambo wazi fal mas'ala khatira طيب maana hii mas'ala maana yake nini maana yake nini maana yake ni kwamba mimi nikimwona mtu ni mtakafiri mushriki maana yake ni hivyo la kuna tofauti baina mambo mawili kuna tofauti baina ya mambo mawili kuna hukumu dhahir na hukumu batin lidhalika Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah asema man lam yufarriq baina al-hukm al-dhahir wal-batin atakosea kwenye masuala mengi al-hukm al-dhahir لأهل السلطة التنفيذية والي الأمر عالم معتبر قاضي من القضاء الحكم الظاهر يا رب. أما الحكم الباطن هي تبكيك وكل مسلم ولا ينفك بحال هيتوك كل نكيمون أمت مشرك أنا أعتقد شركها وابتعد عنه مباشرة أنا مبوك ناكي تنجا سيلي وما أصلي وراءه هذه أحكام يترتب عليها لأنه مشرك ستو صالي نمياك ستو كل ذبيحياك ستو موزيشة وهكذا أنا أعتقد هذا هل معنى اعتقاد هذا nashr la nashr mambo mengine watatangaza wale waliopewa ya hukumu hilo kisharia maqudhat mahukam ulama rasikhin ndio kwa farqu baina alhukm aldhahir walhukm albatin kullu man talabasa bishirk faqad waqa bih hivi na ulama nafsin wa baadhum yunazi'un wanasema oh itakuwa thaqila hi oh la sasa kwa hali ni madha naf'al madha naf'al mitumi walichukua baraa na baba zao Ibrahim hakumtenga babake amesema ah lakini madam babangu bwana bado tabakia si mushriki alisema hivyo bana alikufuru ibada ya babake akamwambia ana innani bara mimma taabudun wazi kafarna bikum wabada bainana wa bainakum aladawat walbaghdha hatta tu'minu billahi wahd mimi kwanza leo nishakufuru yenu hayo na uadui umeanza mimi na amwambia babake ana kwa mzazi uadui umeanza huyo ndo muislamu sawa anaifahamu tauhidi sawa wabada bainana wa bainakum aladawat walbaghdha hatta tu'minu billahi wahda Allah akbar na ndo maana akaitwa imamul hunafa Allah kamwita inna ibrahima kana umma kwa sababu alitabikisha tauhidi mpaka kwa babake sisi hatuwezi akini hiyao ndo mambo yetu sasa dini jamaa haiendi na atifa wala hisia dini ni haki wala batil mambo ya hisia haya ni mada nyingine shirki tabakia ni shirki wallahi hata waislamu wote wakafanya itabakia ni shirki na yule mtu atabakia ni mushriki hata mwite Muhammad mwite Ali mtakapokumwita yabqa inda Allah mushriki hii ndio elimu ikhwan na ndio maana vitabu hivi vikawashinda wengi hataki kwa sababu kuna mambo sasa lazima uyaseme ya ukweli ambao ameyasema Imam Muhammad na ndio maana huyu imam akapata vita vikubwa mkoni ni nyisa zote sikia wahabi walia watu wahabi wa hewa amekuja kuhuisha mambo ya kweli ambao kwamba mambo yenyewe kutabikisha si mchezo takajihadu nafs kwa hivyo mtu akiwa amelemewa kutabikisha ilmu asisingizie mwanachooni ni mbaya akamtusi Imam Muhammad alashanati ameleta mambo mapia aya hadithi aya ni jambo jipya kwako aya na hadithi mambo mapia kwako فانتبهوا بارك الله فيكم ان شاء الله الدرس القادم انه كوجه تتماليزيا كنا mengine mazito zaidi yatakuja huko mbele inshallah utasimanishi mazito kuelewa yani mambo makubwa yanayokhofisha yatakuja mbele باذن الله تعالى kwa leo naktafi bihadha alqadar